بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 55 جی، 50 اور 5 55، صفحہ نمبر 55 پہلی لائن جی، پارا نمبر 2 رکوع نمبر 16 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 247. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ جالوت بادشاہ نے، جو امالکہ میں سے تھا اور جن کو حضرت یوشع علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، ان کے بعد نبوت عطا کی گئی، ان کی قیادت میں جہاد کیا تھا اور امالکہ کو شکست دی تھی اور بیت المقدس کا علاقہ حاصل کیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ تو یہ دین پر پختہ رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی عادتوں پہ آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ امالکہ نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے متعدد شہر ویران کیے اور ان کے بیوی بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو جا کے غلام بنایا، لونڈیاں بنا لی. 20 سال یہ ذلت کی کیفیت میں رہی. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، جو بہت بوڑھے تھے، اور ان سے یہ بات کہی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا امیر مقرر کرے اور اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو، کیونکہ مزاج کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر ویران ہو گئے، ہماری اولاد غلام بن گئی، ہم اپنی اولاد سے بھی جدا کر دیے گئے، اپنے علاقوں سے بھی بے گھر کر دیے گئے، تو کیسے ہم جہاد نہیں کریں گے؟ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم نازل فرمایا اور امیر بھی مقرر فرمایا. تو یہاں اللہ نے پہلے ایک بات بیان فرما دی کہ یہ ظلم کرنے والے تھے، تھوڑے تھے ان میں سے جنہوں نے حکم کی تعمیل کی، ان کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اب یہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ طالوت جو ہے یہ تمہارا امیر ہے. اب اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ہمارا امیر کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا. وقالا اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ہاں عربی کی طرف سے آیا ہے تو یہاں سین کو شین پڑھا جا رہا ہے شموئیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قد باعثا مقرر کیا ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ باعثا کے ایک معنی ہیں کھڑا کرنا کہ الباعث بعد الموت کے موت کے بعد کھڑا کرنا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آخرت ہے مرنے کے بعد آدمی نے زندہ ہونا ہے اور باعثا کے ایک معنی بھیجنے کے ہیں اور باعثا کے ایک معنی مقرر کرنے کے ہیں تو اس جگہ باعثا مقرر کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے قد باعثا یقیناً مقرر کیا تمہارے لیے لکم تمہارے لیے طالوتا طالوت کو ملکاً بطور بادشاہ کے بطور حاکم کے امیر کے اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو مقرر کیا اب یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ طالوت جو ہے وہ نسب کے لحاظ سے بھی نچلے طبقے کا تھا کہ بن یامین جو بارہویں بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے ان کی اولاد میں سے تھا اور پھر مالی لحاظ سے بھی یہ قبیلہ کمزور قبیلہ تھا تو طالوت مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے رنگریز تھا یا اس جیسا کوئی اور کام کرتا تھا مزدوری کرتا تھا کہا کہ یہ اللہ نے اس کو مقرر فرمایا قالو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک کیسے ہو سکتی ہے انا یکون کیسے ہوگی لہ الملک اس کے لیے بادشاہت اس کے لیے عمارت یہ حاکمیت حکومت اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے علینا ہم پر کہ ہمارے ہم پر اس کی حکومت اس کی حکمرانی کیسے ہو سکتی ہے انا کیسے ہو کیسے کہ انا جو ہے یہ تعجب کا لفظ ہے انا کیسے یقون ہوگی علینا لہ الملک اس کی بادشاہت علینا ہم پر کیسے ممکن ونحن اور ہم احق کو زیادہ حق والے ہیں بالملک کی حکمرانی کے من ہو اسے کیوں کہ ہم نسب کے لحاظ سے اونچے اور مال کے لحاظ سے بھی ہم ولم یؤت ساعۃ من المال اور وہ نہیں دیا گیا مال کی کشادگی اس کے پاس تو مال بھی نہیں اس کے پاس تو نسب بھی نہیں نہ نسب ہے نہ مال ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اعزاز کی ہوتی ہیں کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں صاحب مال ہوں اور یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل نہیں ہمارے مقابلے میں تو اس لیے بادشاہ جو تھا حاکم جو تھا امیر جو تھا ہم میں سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہم سردار ہیں اور ہماری وجہ اس کو مقرر کیا گیا قالا تو نبی علیہ السلام نے جو جواب فرمایا قالا انہوں نے کہا یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی نے استفاہ چنا ہے اس کو علیکم تم پر پہلی وجہ یہ کہ اللہ نے یہ انتخاب کیا ہے اول تو اللہ کا نبی بھی انتخاب کرے تو اس کی بات کو ماننا بھی لازم ہے لیکن یہ میں نے انتخاب نہیں کیا وہ خود امیدوار نہیں ہوا اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے جس کو اللہ مقرر کریں اس پہ اعتراض مخلوق کے لیے تو گنجائش نہیں کہ اس پہ اعتراض کرے تو یہ اللہ کا چنا ہوا ہے استفیٰ یستفی کے معنی ہے چننا کہ ان اللہ یقین اللہ تعالی نے استفاہ ہو چنا ہے اس کو اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے علیکم تم پر تمہارے مقابلے میں اللہ نے اس کو چنا پہلی بات تو یہ ہے جب اللہ کا انتخاب ہے تو اعتراض ختم دوسری بات وزادہ اور بڑھایا اس کو بسطتن فی العلم والجسم علم اور جسم میں فراخی کے لحاظ سے کہ حکمرانی کے لیے خاندان نہیں چاہیے حکمرانی کے لیے مال نہیں چاہیے حکمرانی کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک صلاحیت فکری صلاحیت ہونی چاہیے اور ایک ظاہری قوت ہونی چاہیے تو حکمرانی کے سبب دو ہیں کہ اس کے لیے ضروریات دو ہیں ایک ہے فکری صلاحیت کہ اس کے اندر دماغی صلاحیت ہو آلہ کار نہ ہو ایجنٹ نہ ہو کسی کا بلکہ باصلاحیت ہو اور خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا والجسم اور جسمانی لحاظ سے قوت والا ہو اپاہج نہ ہو مریض نہ ہو کہ خود میدان میں نکل ہی نہ سکے تو لہذا جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو اور علمی لحاظ سے بھی علم یہاں دین کا علم نہیں بلکہ دین کا وہ علم جو سیاست سے تعلق رکھتا ہے، حکمرانی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے آگاہ ہو. جس شعبے میں انسان ہو اس بارے میں وہ دین کی معلومات رکھتا ہو، دین کا علم رکھتا ہو. لہذا حکمرانی کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود، فکری صلاحیت بھی موجود ہے، اور جسمانی قوت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ 30 سال کا جوان ہے، بھرپور طاقت رکھتا ہے، قد و قامت کے لحاظ سے تم میں نمایاں ہے اور جسمانی قوت کے لحاظ سے تم میں نمایاں ہے. تو لہذا اگر ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے، عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، تو بھی اس کو حاکم ہونا چاہیے. ایک تو ہے اللہ کا حکم، دوسرا یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے بھی، خبری لحاظ سے بھی وہ تمہارا حاکم ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی حاکم ہے، کہ یہ دو چیزیں جو حکمران کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تیسری بات، واللہ اور اللہ تعالیٰ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو چاہے. اگر خبری بھی نہ ہو، عقلی بھی وجہ نہ ہو، تو اللہ مالک ہے، جس کو اللہ بنا دے کون کسی پہ اعتراض کر سکتا ہے. اب یہاں اس سے پہلے فرمایا استفا کہ چنا، کہ اللہ چنتا ہے، اللہ نے چنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یعنی صلاحیت رکھنے والوں میں انتخاب، یہ خبر ہو گئی. اور اللہ نے اس کو علم اور جسم میں مہارت عطا فرمائی، یہ عقل کی بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں خبر بھی پیچھے، وہاں عقل بھی پیچھے، وہاں نہ عقل کی بات چلے گی نہ خبر کی بات چلے گی. کہ اللہ نے ایک بات کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں دوسرا حکم دے رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ پہلے تو یہ تو نے حکم دیا تھا اب تو یہ حکم دے رہا ہے. یہ اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے. تو فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. تو اگر صلاحیت نہ بھی ہو اور اللہ اس کو عطا فرما دے تو کون ہے جو اعتراض کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اب رہی تمہاری یہ بات کہ وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو میں واللہ واسعون اور اللہ وسعت رکھنے والا ہے. مال کس کا ہے؟ مال تو اللہ کا ہے، جس کو چاہے وہ مالی لحاظ سے قوی کر دے، تو اللہ مالی لحاظ سے اس کو مضبوط کر سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. علیم النہایت جاننے والا ہے کہ کس میں صلاحیت ہے اور کس میں صلاحیت نہیں. تو لہٰذا اللہ وسعت والا ہے، اگر جس چیز میں تمہیں کمی نظر آ رہی ہے اللہ پوری فرما دے گا، کیونکہ اللہ کا چنا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، کس کے اندر صلاحیت نہیں. یہی بات خلافت کے حوالے سے اس سے پہلے گزر چکی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ جو نائب بنے گا اس میں کیا بات ہوگی، کیا صلاحیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دو جذبے ہوں گے اس کے اندر، ایک محبت کا جذبہ ہوگا، ایک نفرت کا جذبہ ہوگا. اب اس پہ فرشتوں نے نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اللہ محبت کے جذبے کی وجہ سے دنیا کے مال و متاع سے محبت کرے گا، اور اشیاء کم ہیں محبت والے زیادہ ہوں گے تو لڑائی پیدا ہوگی. اور پھر نفرت کا جذبہ ہے، جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس سے نفرت ہوگی، اس کو راستے سے ہٹائے گا، قتل کرے گا، خون ریزی پیدا ہوگی. تو اللہ نے اس کے دو جواب فرمائے. ایک جواب یہ کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو اور میں حقیقت کو جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی نعمت عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا تو فرشتے جواب نہ دے سکے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا. اب اس پہ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی بات جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، جو بات تو نے ہمیں سکھلائی وہی بات ہم جانتے ہیں، تو لہذا یہ ہمیں صلاحیت نہیں رکھی ہمارے اندر. اب نہیں رکھی تو وہاں بھی دیکھیں کہ دو لفظ استعمال کیے ہیں انہوں نے، انک انت العلیم الحکیم، کہ العلیم، کہ اللہ تو جاننے والا ہے کس میں صلاحیت ہے کس میں صلاحیت نہیں. اب ہمارا اعتراض ہو سکتا ہے صلاحیت رکھنے والا بھی تو ہے، تو نے ہم میں نہیں رکھی، आदम अलैहिस्सलाम में रखी, क्यों रखी नहीं? अल हकीम, निहायत हिकमत वाला है, तू ही जानता है किस में रखनी चाहिए किस में नहीं रखनी चाहिए, ये भी तू ही जानता है। तो ये एक तालीम दी है। तो यहां भी वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला है कि जिसको चाहे फराखी अता फरमा दे। माल तो अल्लाह का है, अल्लाह इसको फराखी अता फरमा देगा। अलीम निहायत जानने वाला है कि सलाहियत किस में है किस में नहीं। अब उन्होंने कहा कि चलो ये बात तो सही है, क्योंकि बद एतिमाद कौम है, यहूदियत बद एतिमाद कौम है। जैसे मैंने ये बताया था कि इसके बारे में एक हिकायत ये भी है कि बाप खड़ा हुआ था बेटे को ऊपर सामने खड़ा कर दे। अब बेटे ने कहा कि बेटा छलांग लगाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कहा नहीं अब्बा, आप आगे से हट जाएंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा और मेरा खून निकल आएगा, मैं जख्मी हो जाऊंगा। बाप ने कहा तू बेवकूफ है, बाप पे एतबार नहीं करता। जो दो तीन दफा ऐसा कहा उसको भी ख्याल आ गया बाप है, तो उसने कहा बस आंखें बंद कर और लगा छलांग, मैं तुझे पकड़ लेता हूँ। उसने आंखें बंद करके जो छलांग लगी, बाप आगे से हट गया। अब नीचे गिरा, चोट लग गई, रोने लगा। मैंने पहले कहा था, उसने कहा यही तो तुझे समझाना था कि बाप पे भी एतबार नहीं करना, यह इस कौम की फितरत है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुकर्रर तो अल्लाह ने किया है, लेकिन इसकी कोई ज़ाहिरी निशानी भी हो जो हमें इस बात पे यकीन आ जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तो अब भी नहीं, कोई ऐसी ज़ाहिरी निशानी हो जिस पे हमें यकीन आ जाए कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है, यह बात एतिमादी है इस कौम की। और इसके मुकाबले में हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, जो बात हजरत ने फरमाई उसको उसी अंदाज से तस्लीम किया। अब यहाँ अल्लाह ने वो ज़ाहिरी निशानी बयान फरमाई कि इनके पास एक संदूक था जिसमें तबर्रुकात थे, तौरात की टूटी हुई तख्तियाँ, और उसके साथ ही हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें, और हज़रत हारून अला नबीन अलैहिस्सलाम का इमामा पगड़ी और उनकी कुछ चीज़ें, ये उस संदूक के अंदर थी। तो बरकात के लिए उन्होंने संदूक रखा हुआ था, जहाँ भी ये चलते थे जाते थे संदूक को साथ लेके जाते थे, कामयाबी होती थी। अब जिस पर जालूत ने हमला किया वो इनका यह संदूक भी अपने साथ ले गया। जब वह संदूक अपने साथ ले गया तो अब इस लिहाज से भी ये महरूमी की कैफियत में थे। कहा कि निशानी ये है कि वो संदूक जो जालूत ले गया है वो अल्लाह तबारक व तआला तालूत के दरवाज़े पर पहुंचाएगा, तो उसके दरवाजे पर उस संदूक को ताबूत को तुम देखोगे तो इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ने इसको मुकर्रर फरमाया। और फिर अल्लाह का निज़ाम ये है कि अल्लाह ने यह कैफियत पैदा फरमा दी कि यह जालूत जिस जगह उस संदूक को रखता था उस जगह पर जलजला आता था, तबाही आ जाती थी। फिर दूसरे शहर में उसको रखता, तीसरे में रखता, जहाँ रखता ये तबाही आ जाती थी। आखिर उसने कहा कि इससे जान छुड़ाई जाए। जान कैसे छुड़ाई जाए? दो बैलों पर मुश्तमिल गाड़ी, बैल गाड़ी जिसको दो बैल चला खींच रहे थे, उस पे संदूक को रख दिया और रख के छोड़ दिया। अब फरिश्ते उनको हाँकते हुए तालूत के दरवाजे पर लाए। इस वाक़े को यहाँ बयान फरमाया, फरमाया वक़ाल लहुम, और कहा उनसे नबी हूँ उनके नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्ना आयत मुल्क ही, यकीनन उसकी बादशाहत की निशानी, उसकी इमारत की निशानी यह है कि अन यातिया को ताबूत, के आएगा तुम्हारे पास ताबूत, वह संदूक, फी ही सकीनतुम, जिसमें इत्मीनान है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, जिसकी वजह से तुम्हें तसल्ली होती थी संदूक हमारे पास है हम कामयाब हैं, तो इस संदूक तुम्हारे पास आएगा। वह बकियातुन, और वह संदूक क्या है? बकियातुन, इसमें बची खुची चीज़ें हैं, मीमा उसमें से जिसको तारा का छोड़ा आलू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद ने, व आलू हारून, और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद ने, कि मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात जो उनके औलाद ने संदूक में रख दिए थे, तो वो संदूक आएगा तुम्हारे पास। कैसे आएगा? तहमिलुहुल मलाइकातु, उठा के लाएंगे उसको फरिश्ते, कि फरिश्ते तुम्हें नज़र नहीं आएंगे और यह फरिश्ते इस संदूक को लाएंगे तो तालूत के दरवाजे पर। तो इसी से मालूम हो जाएगा कि इसको अल्लाह ने मुकर्रर किया,